پھر جو غلام نہ پائے تو اس پر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا لازم ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے تو پھر اس پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے یہ اس لیے تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔